दर्शन। ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो एहसास ये खुदी का ये नाम रूप का ब्रह्म जब मिटने लगे तो हो ओशो तुम्हारा दर्शन। ओशो ओशो ओशो ओशो एहसास ये खुदी का ये नाम रूप का ब्रह्म जब मिटने लगे तो हो ओशो भगवान रजनीश शरणं प्रपद्ये भगवान रजनीश शरणं प्रपद्ये भगवान रजनीश शरणं प्रपद्ये भगवान रजनीश शरणं प्रपद्ये जब आँख खुले तो हो ओशो तुम्हारा दर्शन जब आँख लगे तो हो ओशो तुम्हारा दर्शन। ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो